Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hediyehedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İmanla ilgili meselelere devam ediyoruz bugün inşallah. Gerek Kur'an'da gerekse Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde bazı kimselere Müslüman denilebileceği fakat mümin denemeyeceği belirtilmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle Hucurat suresinin 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Bedeviler iman ettik dediler. Onlara de ki siz iman etmediniz. Bu yüzden İslam olduk deyiniz. Çünkü henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz Allah yaptığınız amellerden hiçbirinin karşılığını noksan bırakmaz. Hiç şüphesiz o bağışlayıcı ve rahimdir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle Lut kavminin kıssasını anlatırken şöyle buyuruyor. Zariyat 35-36. Ayetlerinde. Orada müminlerden kim varsa çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi bulamadık. Bazıları bu ayete göre mümin ve Müslüman terimlerinin aynı anlama geldiklerini ve buna göre bu ayet arasında sıkı bir anlam benzerliği olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Cenab-ı Allah 2. ayette orada bulunan müminleri çıkardığını fakat orada bir tek ev halkından başka hiçbir Müslümana rastlanmadığını belirtmektedir. Şöyle ki Lut aleyhisselamın eşi şehirde kalan ailelerden birine mensuptu. O şehirden çıkartılıp kurtulanlar arasında değil şehirde kalıp azaba uğrayanlar arasındaydı. Çünkü o görünüşte kocasının dinine bağlı olup onun tarafında yer alır gibi davranıyor idiyse de aslında kabilesinin yanında ve onların dinine bağlıydı. Bu yüzden eve gelen misafirleri kendisine haber vererek kocasına ihanet etmişti. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Tahrim suresinin 10. ayetinde. Allah kafirlere örnek olarak Nuh'un karısı ile Lut'un karısını gösterdi. Bu ikisi iki salih kulumuzun nikahı altındayken kocalarına ihanet ettiler. Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki bu iki kadının ihaneti ırz ve yatak konusunda değil din konusundaydı. Çünkü bir peygamber eşinin kocasını aldatması düşünülemez. Ayrıca bilindiği gibi bazı şeriatlara göre kafir kadınlarla evlenilebilir. Nitekim bizim şeriatımızda da kafirlerin bir çeşidi olan kitaplı, ehli kitap kadınlarla evlenmek caizdir. Buna karşılık kocasını aldatan bir kadınla evlenmek deyyusluktur ki Allah Azze ve Celle tüm peygamberlerini böylesine yüz kısartıcı bir sıfattan uzak tutmuştur. Buna göre fahişe bir kadınla tevbe etmedikçe evlenmek haramdır diyen fıkıh alimleri doğru söylemişlerdir. Sözün kısası, Lut Aleyhisselam'ın karısı mümin olmadığı gibi şehirden çıkarılıp kurtulanlardan biri de değildi. Buna göre orada müminlerden kim varsa çıkardık şeklindeki ilahi ifadenin kapsamına girmiyordu. O şehirde bulunan Müslüman bir aileye mensup olduğu için Allah Azze ve Celle onun hakkında zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi bulamadık buyurmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim şehirden çıkarmaktan bahsederken müminliği ve şehirde kalmaktan bahsederken de Müslimliği dile getirerek bize hikmetli üslubunun bir örneğini vermektedir. Tıpkı bunlar gibi Cenab-ı Allah bir başka ayette şöyle buyuruyor Ahzab 35'te. Müslüman erkek ve kadınlar ile mümin erkek ve kadınlar. Vel müslimine vel müslümat, vel müminine vel müminat. Yani İslam adını alanlarla iman adını alanları ayrı ayrı zikrediyor Allah Azze ve Celle. Gördüğü gibi bu ayette de Allah Azze ve Celle Müslim ile mümini ayrı sayıyor ve bu üç grup ayette üç tane delil gelmiş oluyor farklılığına dair. Yine Buhari ve Müslim'de Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre onun huzuruna gelen birkaç kişiye sadaka vermiş Sa'd bin Ebi Vakkas. Fakat bir kişiye hiçbir şey vermemişti. Bunun üzerine kendisine ey Allah'ın Resulü falancaya sadaka vermedin. Oysa o mümindir dedim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kimse Müslim midir? Belki Müslim'dir. Yani mümin de mi Müslim de. Bahari manasında bir karşılık veriyor. Burada açıkça Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kimse hakkında imanına şehadette bulunmaya bir karşı çıkması var. Onun yerine İslam kelimesini kullanmasını salık veriyor. Devam ediyor rivayet. Bir süre sonra yine kendimi tutamayarak Peygamberimize ey Allah'ın Resulü falancaya ve falancaya sadaka verdiğin halde filancaya vermedin. Oysa o kişi mümindir dedim. Peygamberimiz bana yine iki veya üç kere üst üste o kişi Müslim'dir. Müslim midir? Müslim midir karşını verdi. Yani mümin mi, Müslim mi diye karşılık verdikten sonra bana aslında daha çok sevdiği o kimseyi bırakarak diğer birkaç kişiye sadaka vermesinin sebebinin sadaka verdiği kimselerin Allah tarafından sürüne sürüne cehenneme atılmalarından duyduğu endişe olduğunu anlattı. Zühri bu hadisi açıklarken diyor ki o devrin anlayışına göre İslam kelime-i şehadet getirmek ve imanda amel etmek demektir. Amel işlemek demektir. İslam, kelime-i şehadet getirmek, imanda amel etmek. Amellerle şehadet ettiği şeyi ortaya koymak. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadiste Sa'd bin Ebi Vakkas'a iki ayrı cevap veriyor. Birincisi demek istiyor ki, senin mümin olduğuna şahitlik ettiğin kişi mümin değil Müslim olabilir. İkincisi, eğer o kişi mümin ise diğerlerinden daha üstün ve daha değerlidir. Bu duruma göre imanca daha zayıf kimselerin dinden çıkıp Allah'ın kendilerini cehenneme atmasına yol açmaz. Buna göre Kur'an-ı Kerim ile sünnetin mümin değil de Müslim olduklarını belirttiği bu kimseler acaba aslında iç alemlerine kafir olan münafıklar mıdır? Yoksa çok zayıf iman olan kimseler de bu kategoriye girer mi? Bu noktada değişik alimler arasında tartışma, ihtilaf olmuştur. Bir grup hadis ve kelamcıyla bu grubun görüşünü paylaşanlara göre Kur'an-ı Kerim ile hadiste bu şekilde belirtilenler görünüşte teslim olup İslam'a boyun eğdikleri halde kalplerinde hiç iman bulunmayan kimselerdir. Bu görüştekiler diyorlar ki Allah tarafından kabul edilen İslam iman temeline dayanır. Ondan ayrı düşünülemez. Fakat söz konusu kimseler iç alemlerinde değil de görünüşte Müslim oldukları için iç alemleri itibariyle ne Müslim ne de mümin olmamışlardır. Yani şöyle biraz daha basitleştirebiliriz mevzuyu. İslam olduk deyiniz denmesi istenen kimseler kimdir? Kelime-i şehadeti söyleyen, İslam'ın zahirdeki amellerini yerine getiren kimseler. Bunlara İslam olduk deyiniz demeleri emrediliyor. Biz de onları Müslüman kabul edeceğiz bu durumda. Ama mümin olduklarına şehadet etmek veya herhangi bir kimsenin ben müminim demesi veyahut da birisinin başka birisine mümin demesi onun Allah katındaki durumuna şahitlik etmek demektir. Biz de onu bilmiyoruz. Biz de onu bilmiyoruz. Çünkü insanların kalbini, imanda ne dereceler sebkat ettiklerini bilemeyiz. Kalp amelleri itibarıyla. Kalbini Allah'a bırakırız biz. Ama dünyadaki hükmü nedir? Müslüman kabul edilmesidir. Allah Azze ve Celle Ali İmran 85'te kim İslam'dan başka bir din ararsa bulacağı din Allah tarafından asla kabul edilmez buyurmuştur. Yani her Müslim aynı zamanda mümindir. İslam'a ters düşen, ona yabancı kalan şey Allah katında makbul değildir. Buna göre imanın İslam'dan bir parça olması onun kapsamına girmesi demektir. İman İslam'dan bir parça, İslam'ın kapsamında bir şey. O zaman her mümin Müslüm olduğu gibi her Müslüm de eğer iç alemi itibarıyla Müslüm ise kalp bakımından aynı zamanda mümindir. İç alemleri itibarıyla münafık olan kafirlere gelince Böylelere tüm Müslüman alimlerin ortak görüşü gereği ahirette mükafatlandırılacak olan Müslümanlar zümresinin dışındadırlar. Dünyada Müslüman muamelesi görseler dahi. Böyleleri hiçbir alim, büyük alim tarafından, hiçbir Müslüman zümre tarafından mümin olarak tanınmaz. Münafıklar bu şekilde zikredilmezler. Yalnız Mürciye mezhebinin bir kolu olan Kerramiye zümresi buna muhalefet etmiştir. Bunlara göre iman sadece sözle onaylama, sözle tasdikten ibarettir. İnsan bu şartı yerine getirince aslında, yani içinde yalan bile söylemiş olsa, yine mümin olmuş olur derler. Böyle bir kimsenin ahirette ebediyen cehennemlik olacağını bu mezhebin mensupları da kabul ediyor. Yani yalan söylemişse. Ama yine mümin ismini veriyorlar. Hata ettikleri yer burası. Onlar böyle bir kimse hakkında hükmün ne olacağı konusunda değil, sadece adlandırılması konusunda diğer mezheplerin görüşlerine karşı çıkmışlardır. Bazıları Kerramiye mezhebinin böylelerini cennetlik saydıklarını ileri sürerler. Fakat bu kanaat onlar hakkında asılsız bir yakıştırmadır. Bununla birlikte bunların münafıklara mümin demeleri, bu sıfatı onlara takmayı uygun görmeleri Kur'an'a, sünnete ve imamların icmağına aykırı bir bidattır. Ve bu çirkin bidat sırf onlar tarafından ortaya atılıp savunulmuştur. Gerek ilk dönem ve gerekse sonraki dönem, yani gerek seleften gerekse haleften alimlerin çoğunluğuna göre, kendilerine Müslim denmesine rağmen mümin denmeyen bu kimseler aslında iç alemleri itibarıyla kafir olmayıp Allah tarafından kabul edilebilecek birazcık bir İslam'a sahip olabilirler. İslam imandan daha geniş bir kavramdır. Yani İslam'ı şöyle daha geniş bir daire olarak çizin. İman onun içerisinde daha sınırlı bir daire. Buna göre her mümin Müslim'dir. Fakat her Müslim mümin değildir. Bilindiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Zina eden kimse zina ettiği anda mümin değildir. Hırsızlık eden kimse hırsızlık ettiği anda mümin değildir. İçki içen kimse içki içtiği anda mümin değildir. Ama İslam dairesinde ne çıkmamıştır? Neyle çıkar? Onu helal saydığı zaman çıkar. Sözünü ettiğimiz alimlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in saymış olduğu bu günahlar sahiplerini iman alanından çıkarıp İslam alanına kaydırırlar. Yani İslam dairesinde kalırlar ama o içteki iman dairesinin dışındadırlar. Bu alimler İslam'ı temsil eden bir daire çizdikten sonra, bu dairenin alanı içinde iman temsil eden daha küçük bir daire çizdikten sonra zina eden kimse iman dairesinin dışına çıkar fakat İslam dairesinin içinde kalır. Bu günah sahibini İslam dairesinden çıkarıp küfür alanına sürmez demişlerdir. İşte yani burada hadiste mesela zina, hırsızlık, içki içmek örnekleri verilmiştir. Daha başka hadislerde daha başka örnekler vardır. Mesela işte haizli eşine arkadan yanaşanın kafir olması zikredilmiştir. Buna benzer küfür, şirk ifade eden fiiller zikredilmesi gibi. Yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetinde de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen tefsir ne şekilde? O büyük günahtır diyor. Diğer bir rivayette o küfrün altında bir küfürdür. O küfrün altında bir küfürdür derken İbn Abbas'ın burada sözü ne? Kişi iman dairesinden çıkarır ama İslam dairesinden çıkarmaz demek istiyor. İslam dairesinden ne şekilde çıkar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir kimse? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayarsa, Allah'ın indirdiğinden başkasını Allah'ın indirdiğiyle eşit seviyede görürse veya daha üstün görürse, ama Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerektiğine inandığı halde onunla hükmetmezse, işte iman dairesinden çıkar fakat İslam dairesinin dışına çıkmaz. Haricilerle bizim ehli sünnet vel cemaatin ayrıldığı noktalardan birisi budur. Hariciler günah işleyen kimseyi, büyük günah işleyen kimseyi İslam dairesinin de dışına çıkardıkları için bu sapıklığa düşmüşlerdir. Yani iman artar ve eksilir. Ehl-i Sünnet'in bu akidesinde hariciler temel bakımından buna muhaliftirler. Her ne kadar bazıları bunu dilde söylese de buna muhalefet ederler tekfir etmeleriyle. Ama ayette de geliyor bu. 3-4 ayette geliyor. İşte iman artması eksilmesi meselesinde onlar şöyle derler. Bunu kabul ederler. Yani iman artar ve eksilirler. Sözde bunu kabul ederler. Ama küfür ile iman bir arada bulunmaz. Şirk ile iman bir arada bulunmaz sözünü neye delil getirirler? Bir kimse bir şirk işlediyse o dinin dışına çıkmıştır. Bir kimse bir küfür işlemişse o dinin dışına çıkmıştır. O zaman hiç Müslüman bırakmıyor. Kafir olurlar, mürted olurlar derler. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baktığımızda, hatta Kur'an-ı Kerim naslarına baktığımızda birçok deliller vardır. Bir kimseden küfür fiili sabit olabilir. Sadır olabilir, estağfurullah. Küfür fiili sadır olabilir ama o kimse İslam dairesinin dışına çıkmamıştır. İman dairesine, belki iman dairesinden de çıkmamış olabilir. Nasıl? Şimdi düşünün. En'am suresinin 74. ayetinden devam eden 79. ayetine kadar olan bölümde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. İşte güneşe Rabbim dedi. Yıldıza Rabbim dedi, aya Rabbim dedi. Sonra ben batan şeyleri sevmem dedi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir süreci. Rabbini tanıma süreci. Rabbi bulmuş, Rabbe iman etmiş. Bir Rabbin varlığına iman etmiş fıtrat ile. Fakat henüz kendisine vahiy gelmemiş. Vahiy gelmediği için Allah'ı sıfatlarıyla bilmiyor. Başka bir ayette ne diyor? İbrahim müşriklerden olmadı diyor. Ama bugün birisi işte güneş benim Rabbimdir dese nedir bu söz? Bu söz şirktir. Küfürdür bu söz. Ama İbrahim Aleyhisselam hiçbir şekilde küfre sokmadı bu. Neden? Kişi, insan ancak ilimden sonra, ilmin kendisine ulaşmasından, hüccetin kendisine ulaşmasından sonra mesuldür. Ayete baktığımız zaman, bu İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan, bu meseledeki kıssasını anlatan ayete baktığımız zaman ne diyor? Göklerin melekutunu ona gösterdik diyor. Yani göklerin melekutunu gösterdikten sonra bu sözleri söylüyor. Şayet diyor Rabbim beni hidayet etmeseydi doğru yolu bulanlardan olamazdım diyor. Allah'ın onu bir doğruya iletmesi var burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında Duha suresinin 7. ayetinde fevecedeke lalen feheda diyor. Seni şaşkın sapmış bulup da hidayet etmedi mi? Etmedik mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sapmışlık burada nispet edilmesine rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asla şirk koşmadı. Yani Bahira bile kendisinden yemin istediği zaman Lat adına ben Allah'tan başkasına yemin etmem diyordu. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fıtratıyla doğruyu bulma noktasında doruk noktada olmasına rağmen bak iman sıfatı verilmiyor ona. Ne diyor bak? Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor Şura 51'de. Veya 52. ayette. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Allah'ın vahyi gelmeden önce sen bu fıtrat ile imanı bulamazsın. Allah'ın istediği imanı bulamazsın. Kelime lügat manasındakini değil. İnsanlar demek ki imanı akıllarıyla tarif edemezler. Allah'ın istediği iman, Allah'ın kullardan istediği, onlara beyan ettiği şekliyle bir iman. Amel ile tasdik de bunun bir cüzü, dil ile tasdik de bunun bir cüzü, kalb ile tasdik de bunun bir cüzü. Bu üçünü bir araya getirmek ne oluyor? İman oluyor. Bu üçünü bir araya getirmiş bir mümin, bakın bu hadise ne diyor? Zina ettiği zaman mümin değildir diyor. Amel noktasında imanın şubelerinin birinin dışına çıkmış. Ama diğer bir hadise bakıyorsun, la ilahe illallah diyorsa, zinada ise cennete girecek diyor. Zinada ise cennete girecek diyor. Şimdi iman 70 küsur şubedir hadisini, bakın burada şimdi uygulamamız gerekiyor. İmanın işte bu 70 küsur şubesi içerisinde bazı şubeleri vardır ki, terki insanı iman dairesinden çıkardığı gibi İslam dairesinde dışına çıkarır. Mesela namaz kılmak bunun örneklerinden birisi. Namazı İmanın en büyük göstergesi olarak tayin etmiş şeriat. Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Dilinle namazı farz olduğunu tasdik etmek, kalbinle namazın farz olduğuna inanmak, Amelinle de bunu göstermek zorundasın. Amelinle namazı terk edip terk ettiğin zaman ne oluyor? Namaz zahirdeki bir amel. Bunun terki senden İslam vasfını da kaldırıyor. Yani namaz kılmayan bir insanın işte ben Müslümanlardanım demesi de boşa gitmiş oluyor. İşte benim kalbimde iman var demesi bizi hiç bağlamıyor. Çünkü biz imanlarını kalbini yarıp bakamayız insanların. Ama zahirde bir şey ortaya koyması lazım. Bunun da en asgarisi namazdır. Hiçbir şekilde terkine ruhsat olmayan yegane amel namazdır. Güzel şey var ya kabirde. Mesela bir insanı dilsiz düşünün. Kelime-i şehadet getiremez bu insan. Ama namaz kılabilir. Elsiz ayaksız olsa ima ile bir şekilde, hatta yatağa bağlı kalsa ima ile ne yapması lazım? Namaz kılması lazım. İşte İslam'ın göstergesinin en asgarisi burada namaz. Bir kimse zekat vermese zengin değilim diyebilir. Zengin olsa da malını gizleyebilir. Bu onun zekat vermemesi sebebiyle işte sen Müslümansın diyemeyiz. Biz diyemeyiz. Allah'ın katındaki hükmünü bilemeyiz biz şimdi. Allah ona hükmeder. Gizlisinde açında bilen Allah hükmeder ona. Ama biz hükmedemeyiz ona. Zekat vermeyen birisi bu konuda olabilir. Ama zekat vermem diyen bir insan ne yapmış olur? Küfrünü ortaya koymuş olur. Namaz kılmam diyen bir insan zekat verenden daha farklı bir şekilde kılmamasıyla ortaya koyduğu gibi ya işte sonra kılarım diyen de aynı şekildedir. Niye? Vakitli olarak namaz kendisine farz kılmış, terkine ruhsat yok. Zekat da var. Nisaba malik olması lazım o adamın. Hacda var. Yoluna güç getirmesi lazım o adamın. Oruçta var. Adam hastayım der, tutmaz orucu. Ama hakikatte hasta mıdır değil midir Allah bilir şimdi. Ama namazda aynı şeyi söyleyemez, hastayım diyemez. İşte kişinin İslam'ına şehadet eden en asgari amel burada namaz. Namaz çok önemli bir yeri var. İlk hesaba çekilecek. Evet, namazın yeri İslam'da gayet açık. Namazın terkiyle işte bu İslam dairesinde dışına çıkmış olur kişi. Bununla beraber namazı terk eden bir kimse hakikaten mümin olabilir mi? Yani bu kimse İslam'ın dışına çıkar mı çıkmaz mı? Bu da tekfirül muayyen ile tekfirül mutlakı birbirinden ayırmayı gerektiren şeylerden birisi. Mesela bir kimse namazın terkinin dindeki hükmünü bilmiyor da kılmıyor ise onu İslam dairesinden çıkarmak bizim için tehlike olabilir. İmanın değerini bilmeyen bir insan, yani iman etmiş olmanın değerini, Allah'ın bir kimseye iman nasip etmesinin değerini bilmeyen bir insan basit bir tekfir ile kendi imanını boşa çıkarmış olur. İşte tekfirden kaçınmanın lüzumu burada gündeme geliyor. İmanı anlamayan bir insan kolay tekfir eder insanları. Böylelikle de kendisinin imanını boşa çıkarmış olur. Bu iman olmazsa, yani bu iman bir şekilde ortadan kalkarsa kendisine yaptığı hiçbir şeyin faydası olmaz. Haricilere baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl vasfediyor onları? Onların Kur'an okuyuşu yanında kendi okuyuşlarınızı beğenmezsiniz. Oruçları yanında oruçlarınızı beğenmezsiniz. Namazları yanında kendi namazlarınızı beğenmezsiniz. Onlar da beğenmez sizin namazlarınızı zaten. Yani bunlar namaz kılan kimseler. Hem de bizden daha güzel surette namaz kılan kimseler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onların okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmalarına haber vermesi bize neyi gösteriyor? Bunların İslam'ın suretteki görüntülerini yerine getirmeleri, işte namaz kılmaları, zekat vermeleri, hac yapmaları, cihad etmeleri imanı anlamadıklarından dolayı kendilerine fayda sağlamıyor. Çünkü basit bir kelimeyle, ey kafir sözüyle ne yapıyor? Bunların hepsini boşa çıkarmış oluyor. Şu sözü söylerler bakın. Kafire kafir demeyen kendisi kafir olur. Şimdi bu söz doğru. Kafire kafir demeyen kendisi kafir olur. Ama bunu ne manada kullanıyorlar? Bak tekfirül muayyen. Tekvirül muayyen belirli bir şahsın tekvir edilmesi demek. Yani Ahmet isimli bir şahsın işte şu fiili işlediğinden dolayı İslam'ın dışına çıkarılması demek. Ehl-i sünnet bu konuda yani biz hiç kimseyi tekfir edemeyiz diye bir şey söylemez ehl-i sünnet. Onu mürciye söyler. Ehl-i sünnet de tekfir eder yeri geldiğinde. Ama ne zaman? Tekfirin yani küfrün şartları oluştuğu, şartlarının yerine geldiği, manilerinin, engellerinin ortadan kalktığı zaman. Bakın, cehalet bu engellerden birisidir ehl-i sünnet katında. Cehalet bir mazerettir. Ama herkes hakkında mı? Değil. Her yerde mi? Her konuda mı? Değil. Cehaletin mazeret olduğu yerler vardır. Mazeret olmadığı yerler vardır. A şahsına mazeretken aynı konu B şahsına mazeret olmayabilir. Sahabelerin mesela arasında sahabe döneminde biliyorsunuz ilim hakim. Tevhidin, İslam'ın emirlerinin, tevhidin gereklerinin tam anlamıyla hakim olduğu bir ortamda mazeret olmayan bir cehalet, cehaletin hakim olduğu bir ortamda ne olabilir? Mazeret olabilir. Daha önce bunun örneklerini verdik mesela. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarına, hitabına doğrudan muhatap olan sahabeler ile bugün doğrudan muhatap olan Araplar arasında bile bir sürü farklar vardır. Çünkü fasih Arapça zaman içerisinde ne olmuştur? Dumura uğramıştır. Ammileşmiştir. Kaldı ki bu Araplar için böyleyken Kur'an-ı Kerim'in başka bir dile tercüme edildiğini hesaba katarsak Türkiye gibi bir ortamda mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bir kimsenin doğru düzgün öğrenebilmesi için çok güzel bir davetçiye ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim'in o kimseye ulaşması olması yetmez. Çünkü bakıyoruz meallere Allah arşı istila etmiştir diyor. Veya Allah Azze ve Celle iki elimle yarattım Adem'e derken ayetin lafzında adam tercüme ederken ne diyor? Kudretimizle yarattığımız Adem'e diye tercüme ediyor. Yani el sıfatını Kur'an-ı Kerim'de hiç göremiyor. Misalen söylüyorum. Buna benzer şeyler gibi. Yapılması gereken vurgularda hatalar olabilir her dilde. Bu kimse bu gibi sebeplerden dolayı ne oluyor? Mazur olabiliyor. Türkçe'de bakın hadis kitapları epey bir hadis kitabı tercüme edilmiş durumda elhamdülillah. Ama buna rağmen insanlar hangi hadisin sahih, hangi hadisin zayıf olduğunu tespit edemiyor. Neden? Çünkü Türkiye'de rical ilmi konusunda, hadis usulü konusunda yeterli çalışmalar yok. Hangi hadisin zayıf, hangi hadisin sahih olduğu konusunda insanlar büyük bir şaşkınlık içerisinde. Yani şimdi düşün, bir sufi şeyhi, bir tasavvuf şeyhine gidiyor adam. Şeyhi ona anlatıyor şimdi veyahut da tasavvuf meşrebine yakın işte günümüzdeki ilahiyatçılardan da var bu tür insanlar. İlahiyatçılar içerisinde tezler hazırlayanlar var. İşte tevessül, istigasenin caiz olduğunu iddia eden. Arap ilmi ehlinden de var böyle insanlar. Şimdi insanlara tutuyor, diyor ki işte şu hadis var diyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela açıyor Mahmud Efendi'nin tefsirini. Furkan tefsirini diyor ki sıkıştığınız zaman, dünya işleri sizi bunalttığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin. Allah Resulü böyle buyurmuştur diyor. Buyurun bakalım şimdi. Yahu Allah'tan gayrısından yardım istemek şirktir diyorsun. Olur mu diyor. Bak Allah Resulü böyle buyurdu diyor adam sana. Ha şimdi burada bunu söyleyen, bu hadisin, bu batılın şüphesine düşen insanı burada tekfir etmemiz ne kadar yerinde olur? Hiç yerinde olmaz. Neden? Bu adam bunu Allah Resulü'nün söylediğini zannediyor. İlk önce bu zannını ortadan kaldıracaksın. Şüphesiz bir kesin ilimle o insanı ikna edeceksin. Kardeşim bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşan hiçbir isnadı yok bunun. Bu rivayet sahih değil, zayıftır. Sahih hadisler bunu reddettiği gibi Allah Azze ve Celle'nin kelamı da bunu reddeder. Allah Azze ve Celle şu ara 213'te buyuruyor ki La ted'u ma'allahi ilahen ahar. Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Bak şimdi. Bunu mealden okuyan bir insan 30 tane meal çıkarın şuraya. Bu ayeti doğru tercüme eden çok az meal bulursunuz. La ted'u ma Allahi ilahan ahar diyor ayet. Allah ile beraber başka bir ilaha ne yapma? Dua etme. Ted'u. Adam onu nasıl tercüme etmiş? Karşılaştırabilirsiniz yani meallerle bunu. Şuara 213. ayetini. Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme diye tercüme etmiş. Çok yanlış değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin orada kullandığı lafzı değiştirmek yanlış burada. Dua bir ibadettir, doğru. Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme deyince, bu şekilde bir tercüme okunca insan ne anlıyor? Duanın ibadet olduğunu aklına getirmiyor. Ya da dua edilebileceğini anlıyor ama ibadet edileceğini, edilmeyeceğini anlıyor. Şimdi biz dua da bir ibadettir deyince, önce bir afalladığını görüyoruz insanların zaten. Doğru da diyemiyor, yanlış da diyemiyor. Doğru dese kendi yaptığı boşa gidecek. Yanlış dese bildiği bir şey var. Çünkü dua bir ibadettir, doğru. İbadet de yalnız Allah'a yönlendirilmesi gerekir. Burada ne yapıyor? Düşünmeye başlıyor bu sefer. Ama orada Allah'ın kullandığı lafızla tercüme edilseydi, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. Dua ibadetin bir cüzüdür. Sen cüzün yerine küllünü kullanırsan orada, işte insanların bu ayeti anlaması zorlaşır, neredeyse imkansızlaşır. Ve bu ayeti düşündüğü zaman insan ne çıkıyor karşısına? Allah ile beraber seslendiği her varlık bir ilahtır. Halbuki la ilahe illallah demesi emrolunmuştur insanlara. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Bu toplum Allah'tan başka ilah yoktur sözünü Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlayan bir toplum. Böyle öğretilen bir toplum bilakis. Böyle de öğretiliyor maalesef. La ilahe illallah sözünü la Rabbe illallah manasında anlatıyorlar. Yani Allah'tan başka yaratıcı kabul etmedikten sonra, yani sen mesela şeyhinden medet istiyorsun veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istiyorsun. İyi de sen onu diyor yaratıcın olarak kabul etmiyorsun. Rızık vericin olarak kabul etmiyorsun. Öldüren dirilten olarak kabul etmiyorsun. Bu şirk mi olur diyor. Rab manasını alırsan şirk olmaz. Ama Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Kendisinden başka Rab olmayan olduğu gibi. Kendisinden başka ilah olmayan, yani Allah'tan başka ne gibi ilah varsa, insanların edindiği ilah varsa onların hepsini reddetmeye gerektiriyor bu la ilahe illallah sözü. İlahı Rab kavramından ayırmamız gerekiyor. Evet, öldüren, dirilten, yaşatan, rızık veren, kainatın tasarrufunu elinde tutan kim? Rab Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetidir bu. Uluhiyeti ise ibadetin yalnızca kendisine has olduğu kimse. Sevginin yalnızca kendisi için olduğu kimse. Düşmanlığın yalnızca kendisi için olduğu kimse. Yalnız kendisinden korkulan kimse. İlah bu. Ama mesela ibadetin cüzlerinden birisi olan duayı veyahut sevgiyi Allah'tan başkasına da atfeden bir insan, işte ben ona Allah'tan başka ikinci bir Allah kabul etmiyorum, dolayısıyla ortak koşmuyorum diyebiliyor. Ben ona Rabbim demiyorum diyor mesela. Rabbin demiyorsan, yani Mekke'nin müşrikleri de Rabbin demiyordu. Taptıkları şeyler, bu bizim Rabbimizdir demiyorlardı. Allah'ın Rabliği konusunda da müşkülatları yoktu. Ama uluhiyetinde, yani ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması konusunda onların müşkülatları vardı. Konumuz her ne kadar iman olsa da bu meseleler tevhidin meseleleridir. Tevhidle imanın birbiriyle çok yakın alakası olduğu için bunlara girme ihtiyacı hasıl oldu. Şimdi burada düşünmemiz gereken bir şey var. Allah Azze ve Celle kullarından ne istiyor? İbadet, dua, Kulu amenna. İman ettik deyiniz diyor. Neye? İşte Allah'a, ahiret gününe, peygamberlerine. Bunlara iman ettik deyiniz diyor. Allah Azze ve Celle iman ettik deyiniz demesine rağmen bedeviler ne diyor? İman ettik diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onların iman ettik sözünü ne yapıyor? Öyle demeyin. İslam olduk deyin diyor. Evet. Halbuki iman ettik demek neyin emri? Allah'ın emri yine. Bedeviler de bunu söylüyor. Ama Allah Azze ve Celle onların bu sözünü kabul etmiyor. Neden? İşte İslam olmadan iman olmaz o yüzden. Yani bu neyi gösteriyor? İslam'ın kendisine emrettiği şeyleri yerine getirmeyen bir kimsenin iman ettik demesi boş bir iddiadır. Bunlarda ise, bedevilerin durumunda ise ne var? Onlar İslam'ın şartlarını yerine getiriyorlar ama iman kalplerine inmemiş. Buna da Allah şahit. Allah söylüyor iman kalplerinize inmedi diye. İnsanlar demiyor bunu. Ey Mustafa, işte iman senin kalbine inmedi. Ben bunu diyemem şimdi. Ama Allah diyor bunu. Şimdi bedevileri Allah Azze ve Celle bu ifadeyi kullanıyor. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz fakat İslam olduk deyiniz. Çünkü henüz iman kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah hiçbir amelinizin sevabını zayi etmez. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu Hucurat 14. 15. ayette şöyle devam ediyor. Müminler ancak onlardır ki, bakın şimdi Allah Azze ve Celle neden bu ifadeyi kullanmış? Devam ediyor. Ancak onlar ki, onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Arkasından da malları ve canları ile Allah yolunda savaştılar. İşte iman iddiasında doğru olanlar bunlardır. Bak, burada Allah Azze ve Celle mümin kimseleri vasfederken kalbin hasletlerine işaret ediyor. Ne diyor? Allah'a ve Resulüne iman ettiler ve hiç şüpheye düşmediler bu konuda. Ve arkasından da malları ve canları ile Allah yolunda savaştılar. Malları ve canlarıyla savaşabilir bir insan. Ama onun Allah yolunda olduğunu kim bilir? Allah bilir. Allah Azze ve Celle işte Allah yolunda gerçekten amelini Allah'a has kılarak amel edenleri imanla vasıflıyor. İşte iman iddiasında doğru olanlar bunlardır. Bunu yerine getirmediği halde, yani zahirde savaşmadığı halde, cihad etmediği halde iman ettim diyen bir insanın bu iman iddiası da yine boş bir iddia. Allah Azze ve Celle böyle kimselere açıkça iman ettik demeyiniz fakat İslam olduk deyiniz çünkü henüz iman kalplerinize girmemiştir buyuruyor. Buradaki henüz kelimesi yakında meydana gelecek olan, olması beklenen fakat henüz meydana gelmemiş olan bir olay için kullanılır. Mesela gelmesi beklenen, gelmek üzere olan bir kimseden söz edilirken geliyor fakat henüz gelmedi denilir. Tıpkı bunun gibi bedeviler iman ettik deyince kendilerine henüz iman etmedikleri fakat iman etmeleri beklendiği bildirildikten sonra Allah Azze ve Celle kendilerine eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah hiçbir amelinizin sevabını zayi etmez buyuruyor. Bu hüküm içinde bulundukları bu anlattığımız durum için söz konusudur. Çünkü bu kimseler kalplerine iman girdikten sonra Allah'a ve Resulüne itaat etmek isteseler, bunun karşılığında sevap kazanacaklarını belirtmek anlamsız olur. Zira müminlerin Allah'a ve Resulüne itaat edince karşılığında sevap kazanacakları kesinlikle bilinen bir gerçek olduğuna göre bunu belirtmek gereksiz olurdu. Ayrıca ayette bu kimselerin kalplerine henüz iman girmedi belirtildikten sonra kendilerine eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah hiçbir amelinizin sevabını zayi etmez diye hitap etmektedir. Eğer bu kimseler bu durumdayken Allah'a ve Resulüne itaat etmenin karşılığında sevap kazanmayacak olsalar bu hitap anlamsız olurdu. Çünkü Cenab-ı Allah Azze ve Celle bu ayetin devamında Allah'a ve Resulüne itaat etmenin bu kimselerin daireleri dışında tutulukları müminlerin vasfı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Hani bir daire çizmiştik. Evet. Bir iman dairesi, bunda etrafında daha büyük bir İslam dairesi. Siz şu büyük dairenin içine girdiniz fakat şu küçük dairenin içine girmediniz. Buradaki hitap bu manada. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kimlerden bahsediyor? O küçük dairenin içerisindekilerden bahsediyor. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra da şüpheye düşmediler. Arkasından da mallar ve canlar ile Allah yolunda savaştılar. İşte iman iddiasında doğru olanlar bunlardır. Bu ayette belirtilen mal, imana gerçeklik kazandıran halidir. İşte mallarla, canlarla savaşmak ve Allah'a ve Resulüne iman edip bu konuda hiç şüpheye düşmemek. İmana gerçeklik kazandıran bir sıfat. Yoksa zerre kadar imanı olanların niteliği değildir bu. Nitekim başka bir ayette, Enfal 2 ila 4. ayetlerinde Allah Azze ve Celle, müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri, kalpleri ürperir ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler imanlarını pekiştirir, artırır. Ayrıca Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına verirler. İşte gerçek müminler bunlardır. Başka bir ayette, Nur 62'de, bakın bunlar da işte bu iman dairesindekinin içinde bulunanların vasfı. Müminler o kişilerdir ki Allah'a ve Resulüne gönülden inanmışlardır. İçtimai bir iş görüşmek üzere Allah'ın Resulünün yanında bulundukları zaman ondan izin almadan gitmezler. Ey Muhammed, yanından ayrılırken senden izin alanlar, işte Allah'a ve Peygamber'e inananlar onlardır. Ama peygamberden izin almayanlar mümin değillerdir diyor mu burada? Demiyor. Şey var, yani müminler dairesinin dışındadır. Ama İslam dairesinin dışındadır demiyor bak. O dairenin içerisine henüz girmemişlerdir bunlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zina eden kimse zina ettiği sırada mümin değildir şeklinde başlayan hadisi ve buna benzer hadisleri de bu ayetlerin ışığında düşünmek gerekir. Bu ayet açıkça belirtir ki söz konusu bedevilerde bulunmadığı belirtilen iman, cehennemde ebediyen kalmayacak olan fasık kıble ehlinde bulunmayan imandır. Yoksa böylelerinin her birinde birazcık iman vardır. Bu imanın bulunmayışı sahibinin ebediyen cehennemde bırakan küfrün varlığını gerektirmez. Bu durumun açıkça anlaşılması, bu noktadaki kargaşaları gidermek konusunda şunu öğretir ki bizlere, Müslümanlar arasında ne cehennemin en alt katına atılacak olan kesin münafıklardan, ne haklarında müminler ancak onlardır ki Allah'a ve Resulüne inandılar, sonra da şüpheye düşmediler. Ardından da mallar ve canlar ile Allah yolunda savaştılar. İşte iman iddiasında doğru olanlar bunlardır diye buyurulanlardan ve ne de haklarında işte gerçek müminler bunlardır diye buyurulanlardan olmayan bir kesim vardır. Buna göre bu kesim ne münafıktır, ne gerçek anlamda sadık mümindir ve ne de hiçbir azap görmeksizin doğrudan doğruya cennete gireceklerdendir. Bilakis bu kesimin amel defterlerinde hem ibadet, hem günah, hem iyilik, hem de kötülük bulunur. Bu zümrenin ebediyen cehennemde kalmalarını engelleyecek derecede imanları olduğu gibi bir sürede cehennemde kalmalarını gerektiren büyük günahlar da vardır. Bu kesime bazı alimler koyu fasık adını vermişlerdir. Aşırı günahkar. Hemen belirtelim ki bu kesimin gerek ismi ve gerekse tabi olduğu hüküm alimler arasında ihtilaflı bir konudur. Bu temel iman meseleleri, akide meseleleri konusuna giren bir ihtilaftır. Şimdi az önce İbrahim Aleyhisselam'ın En'am suresi 74. ayetinde bahsedilen kıssasından bahsederken başka örnekler de vermek lazım. Çünkü burada anlatılan şey şu, yani o kıssadan bahsetmemizin sebebi şu. Bir kimse kafir olmadığı halde kendisinden küfür sadır olabilir. Bunu ifade etmeye çalıştık. Bakara suresinde Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssası anlatılır. İşte ölüp toprak olduktan sonra ona can verecek kimdir? Bu şaşılacak bir durum demesi gibi. Üzeyr Aleyhisselam hakkında geliyor. Bu İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayetin tefsirinde, Bakara suresinde geçen bu ayetin tefsirinde onun Üzeyr Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Hani eşeğinin diriltilmesi meselesi falan vardı. 100 yıl uyutulup öldürülüp ondan sonra diriltilmesi. Bir şehre işte Allah'ın yeniden hayat vermesi, ondan şüphe etmesi. Orada bir şüphe içeren bir kelime kullanıyor. Allah Azze ve Celle eşeği önde. Eşeği önde dirilterek ne yapıyor? İspat ediyor. Yani bir nevi hüccet ikamesidir bu. Ama önceki şüphesinden dolayı Üzeyr Aleyhisselam'ın kafirlerden olduğunu kimse söyleyemez. Şimdi sahabelerden buna benzer örnekler vardır. Allah'ın kitabında ayet bulunmasına rağmen o ayete muhalif hüküm koymak. Yöneticileri bu sebeple tekfir ederler. Bakın yöneticileri temize çekmek değil burada bizim kastımız. Ama yöneticileri kendi zoomlarından uydurdukları, İslam'a yapıştırdıkları bir hüküm sebebiyle, İslam'da geçmediği halde, kendi kafalarından uydurdukları bir hüküm sebebiyle tekfir eden ve onları tekfir etmeyenleri de tekfir eden bir kesimden bahsediyoruz biz. Tağut deyince sadece yöneticileri ele alıp Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyenleri sadece yöneticiler olarak ele alıp yöneticileri tekfir etmeyen kafirdir. Yani Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen yöneticileri tekfir etmeyen kafirdir. Onu tekfir etmeyen de kafirdir diyerek ne yapıyorlar? Zincirleme bir tekfir sistemi kurmuş durumdalar. İşte bu yanlışlığın ortadan kaldırılması için bunu açıklamaya çalışıyoruz. Bakın Ömer radıyallahu anh, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde ne dedi? Kim Muhammed öldü derse onun kellesini uçururum dedi. Allah'ın kitabında geçen bir ayete aykırı mı bu? Aykırı. Ebubekir radıyallahu anh hatırlattıktan sonra Ömer radıyallahu anh pişman oluyor değil mi? Yani bunun örnekleri çok. İşte Kudame bin Mazun meselesi var. Hani içki içiyordu, Allah'ın ayetinden bir de delil getiriyordu. O ortamda bakın ilim hakim, cehalet de değil. İlim hakim, ilmin hakim olduğu bir yerde ne yapıyor? Allah'ın kitabından içki içmenin caiz olduğuna, iman eden bir kimseye içki içmenin zarar vermeyeceği, günah olmadığına delil çıkarıyor. Tevilde bulunuyor. Ömer radıyallahu anh onun neyine hükmediyor? Önce kendisine hüccet ikame ediyor. Yanlış anlamasını, tevilde hata ettiğini ispatlıyor ona. Ondan sonra ona mürtet haddi değil, içki içme haddi uyguluyor. Yani o kimse mümindir. İçki içen, günaha giren, tevil edip hata eden bir mümindir. Ama söylediği söz küfürdür. Ama İslam dairesinden çıkmamıştır. İslam dairesinden çıkmadığı için ona Müslümanlığa verilen bir ceza uygulanıyor. İslam'dan çıkmışın cezası uygulanmıyor ona. İslam'a girip de o dinden çıkanın hükmü uygulanmıyor ona. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyanı, Kur'an'ı beyan etmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetkisindedir. İşte 14. asırda birileri çıkıp dinde gelenleri yetersiz bularak, İşte bu zamana uygun bir şekilde, işte bu zamandaki yöneticileri ona uyarlayıp, işte şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diyenlere muhalif olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın yegane beyan edicisidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu beyanını yeterli görmüyorlar. Sapan fırkalar. Dinde daha fazlasını istiyorlar. Haricilerin aşırılığından birisi budur. Ondan sonra ehli sünnetin yolu nedir? Kur'an ve sünnet naslarını, yani peygamberin de beyanını sahabelerin anladığı gibi anlamak. Sahabelerin menhecine göre yorumlamak. Yoksa sapık fırkaların hepsi de ayetlerden, hadislerden delil getirirler. Hadisleri inkar edenler hariç. Bütün sapık fırkalar ayet ve hadislerden delil getirirler. Biz onların karşısında neyle dururuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan sadece birisi ateşten kurtulacak. Diğerleri hepsi ateştedir diyor değil mi? O da bak o kurtulan fırka da bugün diyor. Bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diyor. Sonraki zamanlarda güncellemelerle yapılan tevillerde olanlardır demiyor bak. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diyor. O gün dinden olmayan şey bizim için kesinlikle dinden kabul edilemez. Sahabelere bakıyorsun şimdi. Ne diyor İbn Abbas radıyallahu anh? Hiye kebire diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek büyük günahtır diyor. Küfrün altında bir küfürdür. Kişi İslam'ın dışına çıkarmayan küfürlerdendir diyor. Ha İslam'dan çıkarabilir mi? Çıkarabilir. O ayrı mevzu. Peki şu ayet Bakara suresinde yeryüzünde bölük bölük olmayın hanifler olarak topluca İslam'a girin diye. Bu ayette onlar hakkında mı? Kafirler hakkında mı? Topluca İslam'a girin. Yeryüzünde bölük bölük olmayın hanifler olarak topluca İslam'a girin diye. Bakara şimdi ayetinde. Bu fırkalar konusunda mı? İşte ben yani bununla alakalı var yok. Mı yoksa bu ehli kitapla ilgili mi? Şimdi konu fırkalardan daha ziyade mesela bu konuda daha net ayetler zikredilebilir. Âl-i İmrân suresinde, Enfal suresinde sizden öncekilerin dinlerini parça parça yapıp fırkalara bölündüğü gibi siz de böyle olmayın diyor Allah Azze ve Celle bu bölünme hakkında. Bu bölünmelerin sebebi insanların ferdi bir takım yani beşeri görüşlere uymalarıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelenlere sıkı sarılmamaları, onu yeterli bulmamaları. Bak ya sıkı sarılmamaları, eksik almaları, yani hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamaları ya da bunları eksik görmeleri. Peygamberin sünnetinde gelenlerle yetinmeyip sonraki bazılarının da açıklamalarını aynı peygamberin sözü gibi kabul etmeleri. Bir takım şahısları peygamber gibi hata etmez, her sözünde isabetlidir gibi bir konuma getirmeleri. Nakşibendilere delil getirdim. Evet. Bu ayet. Şimdi Ahmet bin Hanbel, Allah kendisine rahmet eylesin, haricilerle ilgili değişik kanallardan rivayet edilmiş 10 tane sahih hadis vardır diyor. Müslim bu 10 hadise aynen Ahmet bin Hanbel gibi yer vermiştir. Buhari'de bunların birkaçını rivayet etmiştir. Diğer hadis kaynaklarında da bunlar içerisinde değişik sayıda hadisler rivayet edilmiştir. Bu hariciler hakkında gelen hadislerin en sahihleri Ali bin Ebi Talip ile Ebu Said el-Hudri, Allah her ikisinden de razı olsun, gelen onlardan rivayet edilen iki hadistir. Buhari ile Müslim müttefakun aleyh olarak rivayet ettikleri bu hadislerden birincisine göre Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle diyor. Size Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini naklederken gökten yere düşmeyi Resulullah'a yalan yere bir söz yakıştırmaya tercih ederim. Fakat eğer benimle onlar yani hariciler arasındaki olaylardan size söz edecek olursa bilmelisiniz ki harp hileden ibarettir. Bir defasında Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitmiştim. Ahir zamanda ortaya yaşları genç ve kafalarında ham hayaller besleyen bir kavim çıkacaktır. Yaşları genç ve kafalarında ham hayaller besleyen bir topluluk çıkacaktır. En hayırlı insanların söylediği sözleri konuşurlar. Peygamberin, peygamberlerin, sahabelerin sözlerini konuşurlar. Ama imanları gırtlaklarından aşağı inmez. Bunlar ok yaydan çıkar gibi dinden sıyrılıp çıkacaklardır. Onları rastladığınız yerde öldürünüz. Çünkü onları öldüren kimse kıyamet günü bu yaptığından dolayı sevap kazanacaktır. Yine Buhari ile Müslim'in müttefakun aleyh olarak birlikte zikrettikleri diğer bir hadiste Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talip Yemen'den peygamberimize deriye sarılı bir parça külçe altın göndermişti. Resulullah aleyhisselatü vesselam da henüz curufundan ayrılmamış olan bu altın filizini 4 kişi arasında bölüştürdü. Sahabilerden biri bu konuda o altın o adamları değil bize verilmeliydi diye konuştu. Bu sözler kulağına varınca Peygamber aleyhisselatü vesselam o sahabeye bana güvenmiyor musunuz? Oysa göktekinin yani Allah'ın güvenine mazhar olmuş bir kimseyim. Nitekim sabah akşam bana gökten haber geliyor, vahiy geliyor diye karşılık verdi. Bu sırada orada bulunan göz çukurları derin, elmacık kemikleriyle alnı çıkık, gür sakallı, başı tıraşlı ve beli kuşaklı bir adam ayağa kalkarak Peygamberimize ''Ya Resulallah Allah'tan kork'' dedi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bile Allah'tan kork diyen bir insan. Bugün de ne yapıyorlar? Peygamberin hadislerine sarılan insanlara Allah'tan kork demek cüretinde bulunuyorlar. Ne için? Sünnete sarıldıkları için. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sünnete sarılan insanlar böyle gelişigüzel tekfirde bulunmuyor. Sahabelerin yolunda giden insan böyle gelişigüzel hareket etmiyor. heveslerine, hislerine tabi olmuyor. İşte aynı bunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan kork diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da adama yazıklar olsun sana. İnsanlar arasında Allah'tan en çok korkan, yani bu sıfat taşımaya en layık kimse ben değil miyim diye karşılık verdi. Bunun üzerine adam geri dönüp oradan uzaklaşmaya koyuldu. Arkasından Halid bin Velid, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü onun boynunu vurayım mı diye sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Halid'e belki namaz kılan biridir karşılığını verdi. Halid Peygamberimizin bu sözlerine nice namaz kılan kimse var ki kalbinde olmayanı diliyle söylüyor diye karşılık verince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana insanların kalplerini yarayım, göğüslerini oyayım diye emir verilmedi cevabını alıyor. Daha sonra arkasını dönüp gitmekte olan adama bakan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu adamdan kaynaklanan öyle bir nesil gelecek ki onlar Allah'ın kitabını kuru kuruya okuyacaklar. Okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyecektir. Onlar ok yaydan çıkar gibi dinlerinden sıyrılıp çıkacaklardır. Öyle sanıyorum ki Resulullah bu sözlerini eğer onlara yetişirse saldırgan bir düşmana karşı savaşır gibi onlara karşı savaşırım diye bağlamıştır. Şimdi, bakın burada Müslim'in rivayetinde bu Buhari ile Müslim'in ortak lafzı. Müslim'in rivayetinde bu şahsın Allah Resulü'ne Allah'tan kork diyen başı tıraşlı şahsın Zulhüveyrisa el-Ettemimi isimli bir şahıs olduğu zikredilir. Yani o şahsın ismi verilir. Başının tıraşlı olduğu zikrediliyor. Bir kısım rivayetlerde haricilerin alameti olarak onların başlarının tıraşlı olacağı zikredilir. Halk. Onların alameti halktır. Yani tıraş etmektir. Saçları kısaltmak ve usturayla kesmektir. Hem kısaltmak, yani bugün 3 numara dedikleri, 2 numara dedikleri, 1 numara dedikleri, 0 numara dedikleri. Bunların hepsi halk tabiri içerisine girer. Peki onlar özellikle kesiyor. Neden yani? Onlara göre bir... Şimdi onlar özellikle kesiyor mu? Orası biraz şey. Allah Azze ve Celle onlara bunu alamet kılmıştır. Yani adam özellikle bunu kesmeyebilir. Yani Allah onun başına bir hastalık verir, keser. Veyahut da kafam dinlensin keser. Bu böyle bir insan. Yani bu haram değildir bak. Saçı bu şekilde kesmenin haram olduğunu gösteren açık bir nas yok. Bilakis bunun mübah olduğunu gösteren naslar var. Ne gibi? İbn Ömer'den gelen Allah Resulü kazeden yasakladı diyor. Kaze bu rivayetin vardı oluş sebebi şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çocuğuna bugün Amerikan tıraşı dedikleri surette bir çocuk geliyor. Yani şu ön tarafları uzun arka tarafları kısa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya tamamını tıraş edin ya da hepsini bırakın diyor. Yani bir kısmı kısa bir kısmı uzun bırakmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu neyi gösteriyor? Saç tıraşının mübah olduğunu gösteriyor. Mesela hac için, umre için bu sünnettir. Bir kısım insanlar özellikle sufiler bunu dindarlık adına yapar. Hac dışında da başlarını tıraş ederler. Hacdakilere var olan bu sevap bize de bizden ayrı olalım diye. Mahmud Efendiciğer gibi. Bu bidattir. Hac dışında saç kısaltmayı ibadet saymak. Bu bidattir. Ama ibadet olmayarak mesela hacamat için insan başını tıraş ettirebilir. Bu mübahtır. Ama böyle başını tıraş eden bir insan aynı zamanda işte bu gibi haricilere ait itikatları da ortaya koyuyorsa ki haricilerin söylediği pek çok doğru sözler vardır. Ama bu doğru sözlerin yanında işte böyle tekfircilikleri de vardır. Allah Azze ve Celle bu başlarını tıraş etmeyi onlara bir alamet kılıyor. Selam almıyorlar. Bu ne delalet? Tekfire delalettir. Selam almıyorsa, selam vermiyorsa bu tekfir ediyor demektir. Müslüman saymıyor demektir. Evet. Yine Müslim'de yer aldığına göre Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmeti arasında bulunup ayrı bir fırka halinde ortaya çıkacak olan bir kavimden söz etti. Bunların görünür belirtisi, görünür alameti başlarının tıraşlı olmalarıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında onlar insanların en kötüleridir veya onlar insanların en kötüleri, en şerleri arasındadırlar dedikten sonra sözlerini İki Müslüman grubun Hakk'a daha yakın olanı onlarla savaşacaktır diye bağladı. Ey Iraklılar onlarla sizler savaştınız. Bu sözde Ebu Said el-Hudri'nin sözü. Şimdi orada Iraklılara şey mi diyor hocam? Harici mi diyor mesela? Yok. Ali radıyallahu anh'ın yanında savaşanları kastediyor. Şimdi hariciler hakkında gelen bu vasıflara baktığımız zaman bunların sufilerden bile daha beter bir konuda olduklarını görüyoruz. Yani diğer bütün bidat fırkaları içerisinde en şerlisi olarak zikrediliyor. Neden? Bakın şimdi bir cehmiyeyi düşünün. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bile inkar eder bunlar. Küfürleri barizdir. Allah'ın sıfatını, Allah'ın kitabında kendisine sıfat olarak zikrettiği şeyi inkar ederler. Bunlarla savaşın, öldürün demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hariciler neden? Çünkü bunlar şerri başkalarına, Müslümanlara dokunan insanlardır. Hariciler Müslümanlarla uğraşır, Müslümanları tekfir etmekle uğraşır ve onların mallarını, canlarını, namuslarını kendilerine helal addederler, musallat olurlar. Ve insanların itikatlarını bozarlar. Cehmiler de bozar. İtikatları bozma konusunda diğer sapık fırkalarla arasında çok fark yok. Ama mallarını, canlarını helal sayma onların şerlerini barizleştiren hususlardan birisi. Şialarda da vardır. Şiaların bir kısmında da vardır bu şey. Bu inanç. Hatta sufilerin bir kısmında da vardır. Mealcilerde de vardır bu tür şeyler. Bunların hepsi haricidir. Yani şialar içerisinde hariciler vardır, sufiler içerisinde hariciler vardır, mealciler içerisinde hariciler vardır. Bir de kendisine selefiyim diyenler arasında hariciler vardır. Ve genellikle onlar kendileri gibi olmayan selefilere telefiler derler. Belki sizler duymamışsınızdır ama bu selefilere telefiler derler. Sahabenin yolunda gidenlere ne için? İşte yöneticileri tekfir etmedikleri için. Onların tekfir ettiklerini tekfir etmedikleri için. Sufileri toptan tekfir etmedikleri için. Muayyen tekfirde bulunmadıkları için. Bu hadis Ebu Bekre radıyallahu anh tarafından da rivayet edilip Müslim'de yer alan Hazreti Hasan'la ilgili, Allah ondan razı olsun. Benim bu oğlum, bu torunum Seyyid'dir. Allah onun aracılığı ile İki büyük Müslüman grubu birbiriyle barıştıracaktır şeklindeki hadiste birlikte incelenince açıkça anlaşılır ki. Bakın. 1. Sıffin'de birbirleriyle savaşan grupların her ikisi de mümindir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor. İki büyük Müslüman grubu birbiriyle barıştıracaktır. Sıffin'de Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali taraftarları savaşmıştı biliyorsunuz. Bu iki grubun barışması ikinci husus. Bu iki grubun barışması Hazreti Hasan yaptığı gibi Allah katında savaşmalarından daha makbuldür. Müslümanlardan iki fırkanın barışması savaşmalarından daha makbuldür. Üçüncüsü, bu iki grup arasındaki savaş her ne kadar emredilmiş bir şey değil idiyse de Hazreti Ali taraftarları ve Muaviye ile taraftarlarına göre Hakk'a daha yakın idi. Yani her iki tarafta savaşı daha uygun görmüştü. Bakın, müminlerden iki taife birbiriyle savaşıyor. Bu Nihaven Savaşı'yla ikisini birbirinden ayırmanız için söylüyorum bunu. Veya Cemel Savaşı'yla. İki tarafta da sahabeler var. Muaviye tarafında da sahabeler var. Ali Radyalan tarafında da var. İkisi de müminlerden. Ama Nihaven Savaşı'nda, yani haricilerle yapılan savaşta, hariciler arasında sahabelerden hiç kimse yok. Aynı o gün sahabelerin yolundan ayrılanlar, işte bu tekfir zihniyetiyle Hazreti Ali'yi, Abdullah bin Zübeyr'i tekfir ettikleri gibi, günümüzdekiler de sahabenin yolunda gitmedikleri için Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini sahabelerin menhecine göre ele almadıkları için ne yapıyorlar? Onda biraz daha taşkınlık yaptıkları için haricilerin safına dahil oluyorlar. Çünkü haricilere karşı savaşmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından emredilen bir şeydi. Bu yüzdendir ki gerek sahabiler ve gerekse büyük mezhep imamları onlarla savaşma konusunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda biz de deriz ki Halife Osman radıyallahu anh öldürülüp de Ali radıyallahu anh Irak'a gidince ve ümmet arasında gerek Cemel gerekse Sıffin olayları sırasında herkesçe bilinen fitne ve ayrılık meydana gelince çatışan tarafların her ikisine de karşı çıkan hariciler adında bir üçüncü kesim meydana çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce gerek bunların ortaya çıkacağını ve gerekse haklarındaki hükmün nasıl olduğunu bildirmişti. Sözün ettiğimiz bu hariciler çeşitli adlarla anılırlar. Bunlar ilk önce Harura denilen yerde ortaya çıktıkları için kendilerine Haruriye adı verildiği gibi Hazreti Ali ile Nehrevan'da savaştıkları için Ehli Nehrevan, Nehrevanlılar diye de anılırlar. Önemli kolları Abdullah bin İbaz tarafından İbaziye, Nafi bin Ezrak taraftarları olan Ezarika ve Necdetü Haruri tarafından onun taraftarları olan Necedat'tır veya Necdilerdir. Hariciler günahları gerekçesiyle hatta kendilerince günah sayılan davranışları sebep göstererek kıble ehlini kafir sayıp kanlarının akıtılmasını helal sayan ilk zümredirler. Onlar vaktiyle Peygamberimizin haklarında buyurduğu gibi putperestleri bırakıp Müslümanları öldürüyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette böyle buyuruyor. Putperestleri bırakıp Müslümanları öldürürler diyor haricilerden bahsederken. Bir rivayet daha var. İbn-i Mace'de gelir bu. Hani bazıları günümüzde harici yoktur. Hazreti Ali onlarla savaştı. Haricilik bitti derler. Öyle değil. İbn-i Mace'deki rivayete göre Deccal diyor aralarından çıkıncaya kadar haricilik hep devam edecek. Hariciler türemeye devam edecek diyor. Ve rivayete baktığımız zaman az önceki Ebu Said hadisine, Buhari Müslim hadisine ahir zamanda bir topluluk olacak diyor. Yaşları genç, hülyaları bozuk, yani düşünceleri bozuk insanlar, hayal, boş hayaller besleyen insanlar olacak. Evet. Nitekim bunlar Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, kanını akıtmayı helal görerek öldürmüşlerdir. Bildiği gibi Hazreti Ali'yi Abdurrahman bin Mülcem adındaki harici öldürmüştü. Gerek bu adam ve gerekse diğer bazı harici arkadaşları ibadet konusunda müştehit olarak ortaya çıktılar. Yani çokça ibadet eden, ibadete gayretli kimseler olarak ortaya çıktılar. Fakat bunlar ehli sünnet yolundan ayrılan cahillerdi. Onlara göre insanlar ya mümin ya kafirdi. Mümin bütün farzları yerine getiren ve bütün haramlardan kaçınan kimseye denirdi onlara göre. Onların görüşüne göre böyle olmayan herkes ebediyen cehennemde kalacak olan bir kafir idi. Daha sonra kendileri gibi düşünmeyen herkesi böyle sayarak Osman, Ali ve benzerleri Allah'ın indirdiği prensiplere aykırı hükümler verdikleri ve zalim ve dolayısıyla kafirlerdir demişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Osman radıyallahu anh'ı da Ali radıyallahu anh'ı da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri için tekfir eden bir zihniyet bu. Haricilerin bu görüşü Kur'an'da ve sünnette bulunan birçok delil karşısında asılsız ve batıldır. Örnek verecek olursak Cenab-ı Allah Kur'an'da hırsızı öldürmeyi değil elini kesmeyi emretmiştir. Eğer hırsız bu davranış yüzünden dinden çıkmış bir kafir olsaydı öldürülmesi gerekirdi. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim dinini değiştirirse onu öldürünüz diye buyurduğu gibi başka bir hadiste de şöyle demiştir. Müslüman olduktan sonra kafir olmak, evliyken zina işlemek, karşılığında ölüme mahkum edileceği bir cana kıymak. Yine Allah Azze ve Celle zina işleyen erkek ve kadınlara 100 sopa vurulmasını emretti. Bekar iseler değil mi? Evli ise rejim. İrtidaden değil rejmen öldürürler. Oysa eğer bunlar kafir olsalardı Allah onları öldürmeyi emrederdi. Diğer taraftan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içki içenlere sopa cezası vermiş, onları öldürtmemiştir. Hatta gerek Buhari'de gerekse diğer hadis kaynaklarında yer aldığına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında sık sık içki içen Abdullah isimli biri vardı. Sahabelerden birisi. Bu adam birkaç sefer içkili olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzuruna getirilmiş ve sopalanma had cezasına çarptırılmıştı. Bir gün yine içki olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarılıp da orada bulunanlardan biri adama lanet okuyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanındaki kimseye ona lanet okuma çünkü o Allah'ı ve Resulünü seviyor buyurdu. Görüldüğü gibi Peygamberimiz içkili bir adama lanet okunmasını açıkça yasaklamış ve bu içkili kimsenin Allah'ı ve Resulünü sevdiğini belirtmiştir. Oysa bir hadisinde bizzat kendisi genel olarak içki içenleri lanet etmişti. Allah içki içenlere lanet etsin diye. Bak, görüyor musunuz? Muayyen ile mutlakı. Mutlak olarak içki içenlere bir lanet söz konusu. Lanet edilmesi var. Ama muayyen bir şahsa, işte bu Abdullah isimli şahsa lanet edilmesi ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşı çıkıyor. Hisleriyle meselelere yaklaşanlar ne diyor? Ya diyor, bak diyor, Kur'an-ı Kerim'de namazı terk eden kafirdir diye geçiyor diyor. Kitap ve sünnette diyor. Ben nasıl olur da işte falanca kimse namaz kılmaz zaman onu kafir diye hükmetmeden dururum. Ben ona kafir demezsem kendim kafir olurum diyor bak. İşte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlamamaktır. Allah'ın kitabını anlamamaktır. Evet, bu olay, bu Abdullah isimli şahsın 3. veya 4. seferki içki içen kimsenin öldürülmediğine dair olan emrin nesledildiğini, yani yürürlükten kaldırıldığını gösteren en güzel delildir. Çünkü bu olayda adı geçen içkili adam daha önce 3 kere Peygamberimizin huzuruna çıkarılmıştı. Mezhebi imamları da bu hadise karşı ne cevap verecekleri, onu nasıl açıklayacaklar konusunda sıkıntıya düşmüşlerdir. Oysa bir hükmün gerekliliğini ortadan kaldırmak, neshetmek onun caiz sayılmasına engel değildir. Buna göre imamın yani hükümdarın uygun görmesi halinde böyle bir kimsenin ölüm cezasına çarpıtılmasının caiz olduğu ileri sürülebilir. Çünkü büyük alimlerin değişik iki sözünden daha doğru olanına göre sarhoş edici içki içen kimse hakkında 40 sopa ile 80 sopa arasında belirlenmiş bir dayak cezası da yoktur. Nitekim daha sahih olan rivayete göre İmam Şafii ile İmam Ahmed'in görüşü de budur. Buna göre içki içenlere 40 ile 80 sopa arasında hangi sayıda sopa cezası verileceği imamın, hükümdarın tercihine bağlıdır. Tıpkı bunun gibi sopa cezasının nasıl uygulanacağı, yani dayak atılırken kamçı mı, nalin mi, ayakkabı mı kullanacağı yoksa dürülmüş kumaş parçalarının mı kullanılacağı konusunda hükümdara bırakılmıştır. Fakat zina edenlerle namuslu kadınlara iftira atanlara atılacak dayak cezasının durumu böyle değildir. Bu duruma göre 4. kere içki içen bir kimseyi ölüm cezasına çarpıtmak da tıpkı böyledir denilebilir. Ayrıca Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer iki mümin grup birbiriyle savaşa tutuşacak olurlarsa onların aralarını bulunuz. Eğer buna rağmen biri ötekine saldırırsa Allah'ın emrine teslim oluncaya kadar saldıran tarafla savaşınız. Saldıran taraf eğer Allah'ın emrine dönerse o zaman iki tarafı adalet uyarınca barıştırınız. Adaleti gözetiniz çünkü Allah adaleti gözetenleri sever. Hiç şüphesiz müminler kardeştirler. Buna göre kardeşlerinizin arasını bulunuz. Hucurat 9-10. ayetler. Görülüyor ki Allah Azze ve Celle birbirleriyle savaşa tutuşmuş mümin grupların mümin ve kardeş olduklarını belirterek bize onların arasını bulmamızı emretmektedir. Müslümanlar arasında haricilerin mahiyeti meydana çıkınca sahabeler onlar hakkında konuşarak kendileriyle ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini açıkladılar ve onların görüşlerini reddeden Kur'an ayetlerini belirttiler. Böylece bu kimselerin bidatçı olduğu herkes tarafından anlaşıldı. O haricilerin arkasında mutezileler geldi. Mutezileye geçmeden önce kısaca şu örneği de zikredip geçelim iman mevzuunda. Adi bin Hatem et-Tâi'nin Arap bir Hristiyan iken Müslüman olduğunu biliyoruz. İbni Kesir el-Bidaye'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden naklederek Adi bin Hatem'in Müslüman oluş kıssasını anlatıyor. Ve Müslüman oluş kıssasında, Adi bin Hatem'in kıssasında şu geçiyor. Hire'den Mekke'ye kadar, yani o sırada Mekke döneminde biliyorsunuz Müslümanlar mustazaf. Yani ezilen konumunda pek çok sıkıntılar içerisinde Adi bin Hatem'in de Müslüman olmaya yanaşmamasının sebeplerinden birisi bu. Bunu gösteriyor Adi bin Hatem. Yani onlar ezik durumda olduğu için işte ben onun bir peygamberin çıktığını duydum fakat onlar ezilen konumda dar imkanlar içerisindeler falan diyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ey Adi diyor Müslümanlar öyle bir duruma gelecek ki Mekke'den Hire'ye kadar bir kadın yanında bir koruyucusu olmaksızın yalnız başına sefer edebilecektir diyor. Yani öylesine güvene kavuşacaktır diyor. Bu rivayet gösteriyor ki Müslümanların mustazaf olduğu bir durumda Adi bin Hatem Müslüman olmuştur. Adi bin Hatem Müslüman olmuş. La ilahe illallah sözünü söylemiş burada. Ondan sonra Tevbe suresi ise nerede nazil oluyor? Medine döneminde. Yani Müslümanlar güce kavuştuktan sonra nazil oluyor. Kafirlere, müşriklere bir beraet olarak, onlardan alakaları kesmek ve onlara bir ultimatum olarak, onlara bir tehdit olarak Tevbe suresi nazil oluyor. Medine döneminde. Müslümanlar güçlendikten sonra. Adi bin Hatem'in boynunda bir haç ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuna çıkması Medine döneminde olduğunu gösteriyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. Ne diyor ona? Ey Adi, boynundan şu putu çıkar at diyor ve bu ayeti okuyor. Şimdi Adi bin Hatem Mekke döneminde Müslüman olmasına rağmen boynunda put taşımanın, haç taşımanın La ilahe illallah ile çeliştiğini bilmiyordu. Değil mi? Ama boynunda put taşmak nedir? Küfürdür, şirktir. Adi bin Hatem şirk işlediği halde İslam dışında değildi. İman dairesinin dışında değildi bakın burada. Neden? Çünkü bilmiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu putu çıkar at. Bunu açıkladıktan sonra devam etseydi ne olacaktı? İman dairesinde, İslam dairesinde dışına çıkardı. İşte bir kimsede küfür bulunduğu halde iman dairesinde, İslam dairesinde bulunabilir diye Ehl-i Sünnet'in söylediği akidenin delillerinden birisi budur. Küfür işlemekle illaki İslam'ın dışına çıkmayabilir bir insan. Ama onu bile bile, onun küfür olduğunu bile bile yapıyorsa işte o zaman tehlike gündeme gelir. Evet, haricilerin arkasında mutezileler geldi. Bunlar Hasan-ı Basri'nin ölümünden sonra Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten ayrılan Amr bin Ubeyd ve Vasıl bin Ata ile bulunanların taraftarlarından meydana geliyordu. Bunlar Vasıl bin Ata hakkında Hasan el-Basri ne diyor? İ'tezele diyor. İ'tezele. Uzaklaştı o. Ayrıldı. Yani bizim cemaatimizden, bizim halkamızdan ayrıldı. Bir şimdi düşünün. Burada işte Gülhan abi gider şurada Ehl-i Sünnet'e ait dersleri verebilir. Ben burada verebilirim. Yusuf Hoca başka bir yerde verebilir. Bu bir itizal değil. Ama buradan ayrılıp da bizim akidemizden farklı bir akide anlatılıyorsa işte o bir itizaldir. Bir ayrılıktır. Sapıklık fırkası ekolü haline gelmiştir. Yani günümüzde bakıyorsunuz selef yoluna davet ettiği halde yani bunu iddia ettiği halde adam tekfirciliği anlatıyor. Veya taklidi savunmayı anlatıyor. Taklidi anlatıyor. Mezhep taklit edilmesi gerektiğini anlatıyor. Alimler ne diyorsa onlara delil sorulmaz diyor bak. Bu da selefiyim diyor şimdi. İnsanları tekfir etmeyi selefilik adı altında anlatıyor bir başkası. Yani neler neler. Selefin yolu sahabelerin yolunda olanlardır. Şimdi bakın. Bu ilk itizal meselesinde bu kimseler mutezile tıpkı hariciler gibi büyük günah işleyenler ebediyen cehennemliktirler. Biz onlara ne mümin ne de kafir diyor, tersine onları fasık diye kabul ediyoruz dediler. Aynı Hasan-ı Basri'nin halkasından ayrılan Vasıl bin Ata'nın bu sözü söylemesi gibi biz de yaşadık bunu. Şimdi buradan ayrılan birileri diyor ki işte ben bu topluma ne Müslüman derim ne kafir derim diyor. Ne Müslüman derim ne kafir derim diyor. Yani fasık, yani günahkar bir kimseyi İslam dairesinin dışında gördüğünü ifade etmiş oluyor. Küfürse işlediği kafirdir. Ama bu küfrün şartları oluştuysa kafirdir. Engelleri ortadan kalktıysa kafirdir. Ne kafir derim ne Müslüman derim. İşte bu ilk mutezilenin Hasan-ı Basri'den ayrılıp bu sözü gündeme getirdikleri gibi bir söz. Onlar da aynı bu sözü söylüyorlardı. Biz ne Müslüman deriz ne kafir deriz. Fasık deriz diyor. Yani biz fasığı ne mümin kabul ederiz ne kafir kabul ederiz diyor. Ayrıca mutezileler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti arasındaki büyük günahkarlara şefaat edeceğini ve bu kimselerin bir süre cehennemde kaldıktan sonra çıkacaklarını reddetmişlerdir. Cehenneme girdikten sonra çıkış yoktur derler yani. Onlara göre insanlar hiç azap görmeyecek olan iyiler ile hiç saadet yüzü görmeyecek olan kötüler olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Öte yandan kötüler, kafirler ve fasıklar olmak üzere iki kesimden meydana gelirler. Yani fasıkları İslam dairesi dışında görürler açıkça. Görüldüğü gibi mutezileler hariciler gibi düşünerek büyük günah işleyenleri kafir saymamışlardır. Ortada bir kelime kullanıyorlar. Ne mümin derim ne kafir derim gibi. Mutezile mezhebine haricilere verdiğimiz cevabın aynısını vererek kendilerine şöyle deriz. Hariciler nasıl insanları günahsız müminler ile sevapsız kafirler olarak iki kısma ayırdılar ise siz de bütün insanları günahsız müminler ile sevapsız kafir ve fasıklar olarak ikiye ayırıyorsunuz. Oysa eğer fasıkın bütün iyi amelleri yok sayılıp kendisi ebedi cehennemlik olsaydı tıpkı mürtet gibi dinden dönen kimse gibi ölüm ve köleleşme cezasına çarptırılmaları gerekirdi. Halbuki fasık münafığın tersine dine inandığını açığa vurmuştur. Yani iman ettiğini söylemiştir, İslam olduğunu söylemiştir. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur. Nisa 46. ayet. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Fakat bunun dışında, estağfurullah bu Nisa 48. Fakat bunun dışında kalan günahları dilediğine bağışlar. Neyi affetmezmiş? Şirki affetmiyor. Ama bunun dışındakileri affeder diyor. Görülüyor ki Allah Azze ve Celle bu ayette şirkin dışında kalan günahları affetmeyi dileğine bağlamıştır. Meşiyetine bağlamıştır. Öte yandan bu ayetteki affı tevbe şartına bağlamak doğru değildir. Çünkü tevbe söz konusu olunca şirk ile başka büyük günahlar arasında fark yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Zümer 53'te. De ki ey nefislerine aşırı derecede zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Haricilerden Mehmet Emin Akın var Ankara'da Keçiören'de oturuyor kendisi. Bu da bir kimse büyük günahtan tövbe etmeden ölürse azaba düçar olur diyor. Allah onu affetmez diyor. Bu da işte hariciliğinin bariz bir belgesidir. Bu Mehmet Emin Akın da aynen toplum hakkında şu ifadeyi kullanıyormuş. Ben bu topluma ne mümin derim ne kafir derim. Bunlar haricilerdir. Şerlerinden Allah bizleri muhafaza buyursun. Evet. Gördüğü gibi bu ayette Zümer 53. ayetinde söz konusu olan tevbe eden kimse olduğu için Allah Azze ve Celle tüm günahları kapsayan genel bir ifade kullanmıştır. Halbuki yukarıdaki ayette yani Nisa 48. ayetinde tevbe şartı söz konusu olmadığı için affı sınırlı ve şarta bağlı tutmuştur. İşte Mehmet Emin Akın Nisa 48'i alıyor ve günahından tevbe etmeden ölen cehennemden çıkamaz diyor. Allah onu affetmez diyor. Halbuki diğer ayetlerde ne diyor bak? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affedicidir diyor. Evet, başka bir ayette Fatır suresinin 32-35. Ayetlerinde sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi orta yoldadır ve kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öncüdür ki bu büyük bir lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve inciler takınırlar ve elbiseleri ipekten olur. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz Rabbimiz affedici ve şükre karşılık verendir. Bize ebedi ikamet edilecek ahiret yurdunu kereminden ihsan eden O'dur. Orada bize ne yorgunluk ne de bıkkınlık dokunur derler. Görülüyor ki Allah Azze ve Celle bu ayetlerde kendilerine kitap vererek seçmiş olduğu bu ümmeti 3 kesime ayırıyor. 1. Nefislerine zulmedenler. 2. Orta yolda olanlar. 3. Hayırlarda öncü olanlar. Hayır işlemekte, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, yasaklarından sakınmada öncülük edenler. Bu 3 kesim Cebrail Aleyhisselam hadisinde geçen İslam, iman ve ihsan derecelerine tekabül eder ki inşallah ileride bu bahsi ele alacağız. Hepimiz biliyoruz ki ayetteki nefsine zulmeden ifadesi eğer büyük günahlardan kaçınan ve bütün günahlardan tevbe eden kimse şeklinde yorumlanmak istenirse böyle bir kimse bu kesime girmeyerek ya orta yolda olan veya hayırlarda öncü kategorisine dahil olan birine girer. Çünkü hiçbir Ademoğlu yoktur ki günah işlememiş olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her beşer hata edicidir. Her beşer hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlıları ise tevbe edenlerdir buyuruyor. Tirmizi'de gelen bir rivayet bu. Fakat işlediği günahlardan tevbe eden kimse ya orta yolda olan veya hayırda öncü olan olmak derecesine kavuşur. Ayrıca Allah Azze ve Celle'nin şu ayette belirttiği gibi büyük günah işlemekten uzak duran kimsenin diğer günahları affedilir. Nisa 31. ayet. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı bağışlarız. Diğer taraftan nefsine zulmedenler arasında belirli bir süre azap çekerek günahlarından arındıktan sonra da olsa cennete gireceği vaat edilen kimseler bulunmaktadır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belirttiğine göre dünyada müminin başına gelen belalar günahlarına karşılık ve kefaret olan hususlardan birisidir. Buhari ile Müslim muttefakun aleyh olarak rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümanın başına gelen hiçbir bela, hiçbir musibet, hiçbir üzüntü, hiçbir keder ve ayağına batan dikene varıncaya kadar hiçbir sıkıntı yoktur ki karşılığında Allah günahlarından birini silmemiş olsun. Yani bunlar karşılığında Allah onun günahlarını siler. Müsned'de Ahmet bin Hanbel Müsned'de ve diğer hadis kitaplarında belirtildiğine göre Nisa suresi 123. ayetinde kötülük yapan cezasını görür mealindeki ayet indiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, hepimizin belini bükecek bir ayet geldi. Hangimiz kötülük işlemiyor ki? Yani zulüm. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı verdi. Ey Ebu Bekir, sen hiç sıkıntı çekmez, hiç üzülmez misin? Hiç başına bela gelmiyor mu? Bunlardan her biri günahlarına kefaret olur. Diğer taraftan bazı kimselerin cehenneme girdikten bir süre sonra oradan çıkacaklarını ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemlik bazı kimselere şefaat edeceğini belirten çok sayıda hadis vardır. Bu yoldaki hadisler şu iki mezhebin görüşlerine karşı cevap mahiyetindedir. Sözünü etmek istediğimiz mezhepler cehenneme girecek olan tevhid ehli bir daha hiç oradan çıkmayacaktır diyen vaidiyye ile tevhid ehli arasında cehenneme girecek olanlar olacak mı yoksa olmayacak mı bilmiyoruz diyen mürciye-i vakıfe denilen mezheplerdir. Yani mürciyenin vakıfe kolu, vakıfiye kolu. Yani bunlar tevakıf ederler. İşte tevhid ehli cehenneme girecek mi girmeyecek mi bilmeyiz derler. Yani la ilahe illallah diyen birisi cehenneme girecek mi girmeyecek mi biz bilmiyoruz derler. Girecektir. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Ama çıkacaktır oradan. Evet. Şiiliğin bazı kolları ile Eşariliğin Kadı Ebu Bekir ve onun gibi düşünen bazı taraftarları da bu görüştedirler. Mürciye mezhebinin bazı aşırı unsurları tarafından savunulan tevhid ehli arasında hiç kimse cehenneme girmeyecektir şeklindeki görüşe gelince ilim ehli arasında bu görüşü savunduğu bildirilen tek bir kimse bile tanımıyoruz. Ayrıca yukarıda gördüğümüz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içki içtiği için birkaç sefer sopalanma cezasına çarptırılan bir kimsenin Allah'ı ve Resulünü sevdiğini şehadet edip onun lanetlenmemesini istemiştir. Bilindiği gibi Allah'ı ve Resulullah'ı seven kimseyi gerek Allah ve gerekse Resulullah onun sevgisi oranında severler. Şunu da hatırlatalım. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhaya bilinen o ağır iftira, ifk hadisesi yönetenler arasında Bedir Savaşı'nda bulunan Mistah bin Üsase, Allah ondan razı olsun, o da vardı. Bilindiği gibi Ebu Bekir radıyallahu anh bu olay üzerine Mistah'ı maddi ve manevi her türlü ilişkisini tümüyle keseceğine dair yemin etmişti. Ve bu konuda şu ayet inmişti. Nur suresi 22. ayet. Aranızda fazilet ve servet sahipleri, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere, hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler. Böylelerini affetsinler, yaptıklarına göz yumsunlar. Allah sizi affetsin. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Yani bu öyle bir hikmet ki düşünün. Bir kimse sizin kızınıza o iftirasında olduğu gibi bir iftira etmiş. Bu bir Müslüman. Allah Azze ve Celle o kimseden bütün alakaların, maddi manevi her türlü ilişkinin kesilmesi tavrına karşı ne diyor bak. Bizde nasıldır? Bize birisi hafifçe bir sövdü mü? Tamam bitti o. Münafık ilan edilir. Bu şahıslarını İslam'ın önüne geçiren insanların hareketidir. Şakiki Belhi diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Güzel bir söz söylemiş. Bir kimse diyor sana ey insanların en şerlisi dediğinde öfkelenirsen sen öylesindir diyor. Çünkü yani sen gerçekten insanların en şerlisisin demektir. Çünkü sen zaten kendini insanların en şerlisi olarak bilmelisin diyor. Ama kendini insanların en hayırlısı, işte İslam yolunda ben şu kadar hizmet ettim, şuna şöyle kitap dağıttım, şuna şöyle CD dağıttım, şuna şöyle İslam'ı anlattım deyip nefislerini ortaya koyanlar ve bunun yanında bir de yalaka takımı olursa etrafında sürekli onu öven, kötülüklerini hep ikaz etme yoluna değil de kötülüklerini destekleyici mahiyette, affedersiniz, yalakalık yapan bir çevre varsa etrafında ne olur? Bunun nefsine en ufak bir söz söylediği zaman bunu İslam'a yapılan bir hakaret zanneder ve karşısındakini tekfir eder. Karşısındakini sapık ilan eder, karşısındakini münafık ilan eder. İşte nefsin bu vartasına düşmekten hepimiz Allah'a sığınalım. Bizler hiçbir zaman eğer davetimizde başarılı olduysak bu bizden değildir. Bu Allah'ın lütfuyladır. Peygamberine bile hitaben ne diyor? Eğer Allah'ın lütfu olup da sen yumuşak davranmasaydın diyor. Allah'ın lütfudur bu. Bizim elimizle, bizim vesilemizle birisi bir hayır görmüşse biz Allah'a bundan dolayı şükretmeliyiz. Bizi hayra vesile kıldığı için. Ama biz bunu nefsimizden bildiğimiz zaman işte yavaş yavaş sapıklık başlamış demektir. Tebliğ sahasında düşünün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kim geliyor? Abese suresinin nazil olmasına sebep olan kimdi? Abdullah bin Ümmi Mektum. Veya Ubeydullah bin Ümmi Mektum. Bu kör bir sahabi. Ama bir sahabi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin ileri gelenlerine tebliğde bulunuyor. Dini anlatıyor. Öyle ki yani bu kimseler bir Müslüman olsa müşriklerden belki kimse kalmayacak. İşin elebaşlarını dine çağırıyor. O sırada Abdullah bin Ubey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koluna vurarak estağfurullah Abdullah bin Ümmi Mektum ne diyor? Ey Allah'ın Resulü senden bir ihtiyacım var. Bir şey danışacağım diyor. Git başımdan sonra gel diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın Allah Resulü iken bu hatayı yapıyor. Bu hata Allah tarafından tespit edilen bir hatadır. Bizim kesinlikle Allah Resulü işte şurada hata yapmıştır, burada hata yapmıştır, haşa. Böyle demeye hiç kimsenin mecali yoktur. Allah Azze ve Celle Allah Resulü'nün bu davranışını hata olarak niteliyor. Bizler de aynı hataya düşmeyelim diye. İman eden bir kardeşimiz, bizim kızımıza iftira eden bir mümin dahi olsa, bizim şahsımıza dahi iftira eden bir mümin olsa, hidayetini arzu ettiğimiz, bu sebeple ona dini anlattığımız başka bir kimseden daha hayırlıdır. Bu mesaj var burada. Ama biz her zaman sapıkları ne yapıyoruz? Bu kardeşimize tercih ediyoruz. Ha, kardeşlerimizden birisi yanlış bir üslupta dini insanlara anlatıyor olabilir. Üslubu çok kötü kullanabilir. Ama o üslubu öyle kötü kullandı diye onu... Hitap ettiği sapıklardan da daha kötü konuma düşmeye hiç kimsenin hakkı yok. Allah böyle bir şey asla razı olmaz. Müminin Allah katında çok büyük bir değeri vardır. İslam ehlinin. Hata bile etse, bakın görüyorsunuz. Ebu Bekir'in kızına, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızına, peygamberin hanımına, iftira edenlere katılan birisine Allah Azze ve Celle nasıl muamele yapılmasını emrediyor. Nefisleri Allah için bir hizaya getirmemiz lazım. Evet. Belki ama Mistah ve onun gibiler tevbe ettiler denebilir. Fakat bu ayette görüleceği üzere, Nur 22'de görüleceği üzere Allah Azze ve Celle bunların affedilmeleri, yaptıklarına göz yumulup kendilerine iyilik edilmesi için tevbe etmelerini şart koşmamıştır. Bu ayette tevbe etmeleri şart koşulmamış. Onlara iyilikte bulunun diyor. Tıpkı bunun gibi diğer bir Bedir ehli olan Hatib bin Ebi Belta da müşriklere mektup yazarak onlara Peygamber Efendimiz ile ilgili gizli bir bilgiler verdiği için Ömer radıyallahu anh kendisini öldürmek isteyince şu cevabı alıyor. Bilmediğin bir şey var. Bilmediğin bir şey var. Cenab-ı Allah Bedir savaşçılarına tecelli ederek kendilerine ne kötülük işlerseniz işleyiniz tüm kötülüklerinizi bağışladım buyurmuştur diyor. Ha, bakın bu olayı hatırlarsanız Hatib bin Belta'nın yaptığı fiil ne? Yani Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım etmek. Evet. küfür olarak nitelenebilecek bir şey, nifak olarak nitelenebilecek bir şey değil mi? Zahirdeki hali bu. Ömer radıyallahu anh bu zahirle hükmediyor. Ne diyor? Bırak şu münafığın kellesini uçurayım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bilmediğim bir şey var diyor. Ve Allah'ın Bedir ehlinin yaptıklarını bağışladığını bildiriyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bağlantıyı kuruyor musunuz? Burada Hatip yaptığı işte zahirdeki bir yanlış işten dolayı, imana aykırı bir işten dolayı ne yapıyor? Nifakla nitelendiriliyor. Burada Ömer radıyallahu anh zahire göre hüküm veriyor değil mi? Ama buna rağmen, zahirde hüküm vermesine rağmen hata ettiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Yine de hata ettiğini diyor. Niye? Çünkü bilmediğim bir şey var, Allah onları bağışladı diyor. Demek ki ne? Cehalet, mazeret. Evet, bunlar böyle olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu da gelmiştir. Ağaç altında bana biat eden hiç kimse cehenneme girmeyecektir. Rıdvan biatına katılanlar kastediliyor. Kur'an ve hadis kaynaklı bu deliller, sözü edilen iyi ameller sayesinde kötülüklerin affedileceğini, bunun için ayrıca tevbe şartının aranmadığını, aksi halde tevbe kapısının sadece söz konusu kimselere mahsus olmadığını belirtir. Kısacası bu hadisler, sözü edilen iyi amellerin affedilmeyeceği gerektirdiğini ifade eder. Affedilmeyi gerektirdiğini ifade eder. Belki bu durum sadece küçük günah işleyenler için söz konusudur denilebilir. Fakat incelediğimiz delillerde böyle bir sınırlandırma olmadığını görüyoruz. Affedilebilecekleri bildirilen bu kimselerin büyük günah da işlemiş olabilecekleri anlaşılıyor bu rivayetlerden. Bugünlük burada bitirelim. Bayağı da uzun oldu galiba. Haklarınızı helal edin. Allah izin verirse günahların bağışlanması konusuyla iman derslerimiz devam edecek haftaya inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbu ileyk. Sormak istediğiniz bir konu, soru varsa alalım, yoksa İlk hadisesinde, evet, neden iftira haddi yapılmadı herhalde, değil mi? Mümin kadınlara iftira altına kat cezası gerektiriyor. Evet. 80 sopa. Ama onlara vurulmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Ben de bilmiyorum. Bu haddin uygulanmadığını araştırmak lazım. İkinci olarak şey hocam, haricilerin dinden çıkışının tek sebebi tekfir etmeleri mi kişileri? Evet. Bu şimdi dinden çıkışın şöyle, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar sözü haber vermektir. Onların imanlarının Allah katında geçerli kazanmadığını haber vermektir. Yani zahirde her ne kadar İslam'a yönelik bir şeyler yapsalar da, cihat da etseler, namaz da kılsalar, hac da yapsalar, bir takım ibadetleri zahirde yerine de getirseler, kalpleri cihetiyle Allah'a gerektiği gibi iman etmediklerini. Çünkü düşünün, bakın ne diyoruz onlar hakkında? Allah'ın ve Resulünün hükümlerini yeterli görmezler, taşkınlık yaparlar, aşırı giderler. Hisleriyle hareket ederler. Allah'ın kafir demediğine kafir deme cihetine giderler bu sebeple. Tekfir etmeleri ayrı bir boyutu işin. Neden? Çünkü bir kimseye ey kafir diyen, eğer sözünde isabetli değilse, yani muhatabı kafir değilse, o söz kendisine döner diyor. Kendisi kafir olur diyor. Şimdi bakın, haciler cehaleti mazeret görmez. Veya görüyoruz dese bile laf ebeli yaparlar. Derler ki, dini öğrenmemek de küfürdür diyor. İşte günümüzde diyor, kitap sünnet ortada diyor. Cehalet mazeret değildir bu zamandakilere. Mazerettir ama diyor, bu zamanda mazeret değil diyor. Kitap sünnet ortada diyor. Veyahut da dini öğrenmemek küfürdür diyor. Bu sebeple tekfir edilecek bir kimsenin dini öğrenmemenin de küfür olduğunu bilmesi lazım. Ama onlar bunları hiç dikkate almaz. Yani der ki mesela, sen şimdi Cübbeli Ahmet'e Müslüman mı diyorsun der. Evet, Müslümandır. Sapık bir Müslümandır. Bu onu tatmin etmez bu söz. İlla kafir diyeceksin. sapık bir Müslümandır dediğin anda seni de tekfir eder. Niye? İşte sen bir kafire Müslüman dedindir. Halbuki Ehl-i Sünnet yıllardan beri bidat fırkalarını tekfir etmemiştir. Yani bidat fırkasını biz kafirden nasıl ayırt ederiz? Yani la ilahe illallah söylediği halde tevil eden, yaptığı sapıklığına deliller getiren, akli ya da nakli, yani ister kitap sünnet naslarından delil getirsin, isterse akli deliller getirsin, delil getiren insandır. Dolayısıyla şüphesi bulunan bir insandır. Sen onun o şüphesini gidermeden, o insana hücceti kamesi yapmadan küfrüne hükmedemezsin. Dolayısıyla cehmiler bidat ehlidirler. Sufiler bidat ehlidirler. Şiiler bidat ehlidirler. İşlerinde küfre giren yok mu? Var. Olabilir. Küfür kendisi için sabit olan olabilir. Ama onlar hakkında mutlak olarak, yani mutlak olarak onlar tekfir edilmez. Muayyenleri tekfir edilir bakın bunların. Neden sonra? Hucceti kamesinden sonra. Ama İslam'ın hükümlerinde tekfir hükümleri mutlak gelmiştir. Onlar da muayyenlere gidemiyorsun bu sefer. Mesela namazı terk eden kafir olur. Nasıl gibi. Biz bunu küfür olarak biliriz. İnsanlara bu şekilde naklederiz. Ama A şahsı B şahsına gelince A şahsı kafir olurken aynı nas'tan dolayı B şahsı olmayabilir. Neden? Hüccet kendisine ulaşmamıştır. Hüccetin ulaşması da ayrı bir mevzu. Şimdi düşünün. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine daha vahiy gelmeden önce bile el-emin sıfatına haiz birisi. Yani peygamber olmadan önce zaten bu el-emin olarak bilinen, asla yalan söylemeyen, kendisinden çarpık, yanlış, yamuk bir amel sadır olmayan birisi. Düşünebiliyor musunuz? Bize baktığınız zaman, yani işte Yusuf hocam, Mustafa abi, Gülhan abi, Ebu Muaz, ya insanlara bir şey anlatıyorsunuz, tamam mı? Karşınızdaki muhatabın ne düşüneceğini zannediyorsunuz? Sizi Allah'ın Resulü'nün konumuna koyar mı? Veyahut da kendi inandığı, hüsnü zan beslediği şeyhinden daha üstün görür mü sizi? İmkan var mı? İşte bu hüccet ikamesinin gerçekleşmesi için bir kere bu engellerin ortadan kalkması lazım. Hücceti ikame edenin sözünün hüccet olması lazım. Bizler ahlakımızda peygamberin ahlakını kuşanmazsak, sözlerimiz bazen yamuk bazen çok düzgün sözler olursa o yamuklar göze batar. Ahlakımızda, davranışlarımızda bir tane yanlışlık bütün güzel hareketlerimizi ne yapar? Götürür. Bu toplumda biz her ne kadar doğruyla bile hareket etsek, düşün mesela namaz. Biz namazı Allah Resulü'nün sünnetinde olduğu gibi kılalım diyoruz değil mi? Adam bunu sapık olarak değerlendiriyor zaten. Ya siz zaten namazı sapıksınız, namazı böyle kılıyorsunuz diyor. Mezhep tanımıyorsunuz diyor. Biz zaten sapık olarak bilmiş, bizim anlattığımız tevhid o kimse için ne kadar hüccet olur? İşte bunların hepsini değerlendirmek lazım. Ama kendisini böyle İslam'ı çok güzel yaşayan olarak gördükleri için, kendi namazları yanında başkalarının namazlarını beğenmedikleri, kendi tebliğleri yanında başkalarının tebliğini, kendi ahlakları yanında başkasının ahlakını beğenmedikleri için kendi sözlerini hüccet zannediyor bunlar. İşte ben Allah Resulü'nün hadisini söyledim, o kabul etmedi, tamam o kafir. Böyle zannediyorlar meseleyi. Bu iş bu kadar kolay değil. İman da bu kadar ucuz değil. Bu şekilde tekfir eden insan imanını çok ucuza satmıştır. Bedavaya vermiştir imanını. Niye? Başkasına mazeret saymadığı bir şeyi kendisinden de mazeret olmaktan kaldırmıştır çünkü bu kimse. Cahilce hareketi ne yapmıştır? Kendisinden kaldırmıştır. Ben de şey soracağım. Bu davetçiyiz, yargılayıcı değil kitabı. Evet. Bu kitap benim hoşuma gitti. Güzel bir kitap. Adam birisi dedi ki bu kitapta çok müşkülatlar vardı. Öyle dört dörtlük bir kitap değil. Bunu diyen kim? Onu diyen biliyorsun sen de bu aşırı ismini. Ondan sonra ben de sana bunu... Yo, ismini söyle ki ben hangi itikatta birisinin... Şeyini de söyleyeceğim. Ben bunu da internetten de şeyler çıkartıp getireceğim sana de. Hani kötü olan örneklerini hala getirecek. Çubuktan birisi mi? Yani senin çok iyi bildiğin bir kürsüste sahip. Anladım. Ha o o zaten harcı oldu. Şimdi ben onun ismini vermekten hiç çekinmem. Ben onun için yani Emrah'tan bahsediyorsun. Şimdi bu vatandaş harici akidesini çok bariz bir şekilde ortaya koyan birisi. Kendisinin yüzüne de söyledim zaten ben bunu. O yüzden arkasından da söylemekten çekinmem ve bu müminleri uyarma babından söyleyeceğim bir şey. Fakat meseleyi biz şöyle ele almalıyız. Kişilerle değil de biz hakkı ortaya koyarız. Ehl-i sünnetin akidesi budur. Hariciler şöyle muhalefet ederler. Mürciye şöyle muhalefet ederler. İşte Mutezile şu yoldan muhalefet ederler ehl-i sünnete diyerek bunu biz ortaya koyarız. Artık insanlar kendisi ölçer tartar bunu. Bu ölçüyü almayıp da işte Ebu Muaz söyledi, Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, filan söyledi diyerek sözleri kişilere indirgeyenler her ne kadar işte biz kitap ve sünnet yolundayız dese dahi kişileri taklit eder. Daha ileri geçemez. Biz burada bir şey gösteriyoruz. Yani kitap ve sünnete davet ediyoruz insanları. Nefsimize değil, şahsi görüşlerimize değil. Benim şahsi görüşüm kitap ve sünnete muhalif gördüğünüz zaman siz bunu uyarmak zorundasınız. İtiraz etmek zorundasınız. Şimdi Emrah isimli o vatandaşın sözü de böyle bir şey. Şimdi onun haricilik babında söylediği şeyleri biz ehl-i sünnetin itikadı böyledir diyerek reddediyoruz. Bugün bahsettiğimiz konuların hepsine muhaliftir mesela. Zaten bunların yaptığı şeyler kendileri de okudular. İslam akidesi adlı kitapta bu konular geçiyor. İslam akidesi? Şu beyaz kitap var ya. Selef Salih'in akidesi mi? Selef Salih'in. Onda zaten bu konular geçiyor. Tekfirin şeyini falan. Onu okudukları halde nasıl yapıyorlar bilmiyorum ya. Onu da okudular. Bundan da eminim. Evet. Yeterli görmezler. Tatmin olmaz. Yani Allah'ın ve Resulünün sözleri tatmin etmez. Güncelleştirelim diyor. Yani illa bir takım isimlere uygulayacaksın. Atatürk kafirdir diyeceksin. Bunu ilan edeceksin. Ona işte hutbelerinde rahmet okuyan da kafirdir diyeceksin. Yani bunları bekliyorlar insanlar. O zaman Müslüman kalmayacak bunlar. Yani şimdi biz ne namaz kılmayana Müslüman deriz. Yani böyle Allah'ın emirlerini hiç yerine getirmeyen bir insana Müslüman demeye haddimiz olmadığı gibi la ilahe illallah diyen kıblemize yönelen birisine de kafir demeye hakkımız yok. Yani bunların hepsinin şartları vardır. Evet.